بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين بيشك هغكسان كفروا كافر دي سواء عليهم برابر خبر دفجیب انذرت هم کے رویت حبیب دویب ام لم تنذر هم یاکنی یرے لا یؤمنون دوی ایمان نروری ایمان نساتیب ورمخ کی د مؤمنانو د جماعت او د ډلې ذکر فرمایلو دا غیو په صفات ذکر کل او مخ کی سوره فاتحه کې د خلق مبارک فرمایلو چې په دې د الله انعام شوه دي دې کې د کفار حال ذکر کړي چه مخی سور فاتحه کی ویلیو چه پدئی دا اللہ غزب کڑے شوے دے کفر پا کلام دا عربو کی ستر او تغبیی دوئی پٹوالی تا دیو جنا دی زمیدار تم قرآن کی لفظ کفار راغلے زکدئی دانی د زرغنول د فارق پز مکہ کی پٹئی لکو اجتمع فارق راضی سور حدید کی ویعجب الکفار نباتوہو سورہ حدید شلم آیات کو رئی چید کفر مانائے لغوی مخدشی دو اشتم پارے فآخر کی سورہ حدید رازی تاغی شلم نمبر آیات کو رئی کمثل غیث اعجب الکفار نباتہو روغ دیاد دے دی جملے لپ کیوں گو رئی وی پا مثل دباران چلے رو رئی اعجب الکفار نباتو تاجب کے چیز زمیدارو لربوٹی دجوی ورا کفار پا مانا دا زمیدارو دی دیتا کفار زکوئی دانی پزمکا کے پٹائی لذ کفر معنا ہے لغوی د پټواله او په استلا کې کفر ستوي لیکي د هر غشینا انکار کول چې پاوی مان روړل فرض دي ته په یو شی مان فرض دی او څوک دې انکار کوي لکه الله د حبیب ختم نبوت یا د قبر عذاب د قران صدق او حقانیت د شریعت کې کفر دی ته وی چې په کوم خبره ایمان روړل فرض او ضروری دي او دا غینه انکار کې دلته د کافر مبارک وي برابر د پدوی کې یاره او کني یاره د ایمان نروړي وإذا ذا كافر مبارك آیات دے چې غیبان د عذاب کلمه لازم شي او د الله په علم کې چې دایب په دې کفر مرکی الله دې آیات کی خبرداري ورکو چې بعضی کافر ګره داسي چې د تب توفیق ایمان نه ملاوي حبیب استاس او غنتی او عظیم شخصیت د اخلاص او د زړه د درد سره انظرتهم يروي دي ام لم تنذرهم ك کنی یروی خدا ازلی بد نصیب دی لا یؤمنون د ایمان نروڑی نو آیات عام دے باز خلق دا اللہ په علم کی نی چدا و پدے کفر مری نو کته یاره کني یاره ایمان نرړ و دي لیکي دا څه و نه وي کني يسو کې ایمان نروړي نو مي اروا طالب استاد وعظ تبلیغ او د دعوت اجر ملاوي کی ځکه دې په لور یو دعوت او تبلیغ دې د دین خبره رسول دې دا د مسلمانانو ذمہواری دا او په دې نتیجه مرتب کول د چا بلا شو کې نه دي ار الله په خره چې چاله هدایت کوي کنه کوي ختم الله علی قلوبهم ایمان لنراړي دا یو وجه ذکر کوي مهر والد الله د دې پزړونو وعلى سمعهم او د دې فوقونو وعلى ابصارهم او پستر بود دی غشاوت پرددا ولهم عذاب عظیم او دی د پار عذاب دلوی آیات کی سو خبر تو سوچ فکر کوی ګور دی آیات کی دا لفظ قلوب دے دا جمع دا رستو لفظ ابسوار دے غم جمع دا او دا سمعهم مفرد دے ناول سوال دا دے چی قلوب زونے جمع ذکر کل ابسوارم جمع ذکر کا او سمع مفرد ذکر کو وجہ سوال لذي مختلف جوابون علماء کرام وکړي دا سمع دي کې مصدر دي او دا مصدر اطلاق ويو فجم يو شانتي کوي ابو حيان يو مفسر دي دا تفسير دي بحر محيط او يو قرب د اسماعهم مراغله فجم سرا خدا فرت شاذ ده نام جوابونو کیو جواب خدا قرات شاذ ده چې وعلى اسماعهم قرت امراغله او دریم جواب دا دې دي کې حذف د مضاف ده على مواضع سمعهم مہر والے د زید اور دو دو غنو فزایون باندې او سلورم جواب علماء دا کړي وې دا سمع چې وخت وې دا مفرد ذکر چې مدرکات د سمع یو شی وخت صرف आवाज او او په زړونو سترګو بشمار سيزونه لیدې شي سورا سورا خبری دی چی پزڑی ادراک کی لو مدرکات لکمو سیزونو ادراک چی کی گی پزڑو او پسترگو آغا ڈیر لی او دو بگنو مدرکات گرن لی صرف او ریدن لی پدی اعتبار دا مفرد ذکر کو دانور جمع ذکر کا اپرون تاسو سوره بقره کې د زلالت او د گمراهۍ درجات او اورېدل وګوره موږ څنګه په دې درس ساتي وګوره ابتدا کې وګوره د بیجی نه یې پورې سره د الله دین کې شک وي اے ادي نور تاسو ګب شپ او شکو ځخاري نو دا شک رورو په ځړ کې وي او زاله او نشي د دې نه گمراهۍ جوړ شي د گمراهی د پس دا سړی ودریږي او دین کې جنگونه کوي مسلمانان او ایمان والے تک گئی ضرورو د جنگونو دا سلسله چلیږي نو اخره مرتبه سره په ځو ورته مهر لګي په یوه شی مهر لګي بس بیا لري کې نور سزا یې کینا الله دې موږ او تاسو سره دې نا دغور دی مہر نمس کی سلور درې مراتب کیږي دا د اغذریو مراتب او اخیرنی ثمراو نتیجه ده مہر والد الله د دوی په دی لړونو وعلى سمعهم مود دوی په غوګونو وعلى ابصارهم غشاوة او د دوی پسترګو پردا دا ولهم عذاب عظیم او دوی د فار عذاب دلوي ور الله انسان ته د هدایت اسباب پیدا کړی نو کله کله اسباب د هدایت لپاره استعمال نشي لبیا پدې مهر لګي اسباب د هدایت دا الہ العالمین غن غټ تری ذکر کړی لکو غری تاسو سوره نحل غری سوال لسم پارکی د انسان په دې بدن کې الله اسباب د هدایت پیدا کړی لکه د دې نه مسونو شکر ادا نشي او ناشکری وشي نو الله دا نه مسونا په نعمت او په عذاب باندې بدل کی دوکم اتیایم نمبر آیات غری سوره نحل سوال لسم پارا آیات دے دوکم اتیائم دیتا اسباب دے ہدایت ہوئی ادھے دی انسان سر دی بدن کی پیدا کری وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُتُونِ أُمَّهَاتِكُمْ اللَّهَ رَيْسْتِ اِتَاسُ بَنِيَا دَمُتَوَئِ هَرْچَا تَوَئِ مِنْ بُتُونِ أُمَّهَاتِكُمْ دَخِیْتُ دَمِنْدُسْتَا سُنَا پدا سے حال کی دمیندو نفیدا کئی لا تعلمون شیئن چنفوئی دی پہسیو شیبانی ندی بدن کی دا تاسباب دا پوئی دو دیلمو دا ہدایت پیدا کل و جعل لکم السمعا پیدا کلی دی در کلی دی گرزولی دی تاسو تا غگنا چې په دې بد الله او رسول او د دین او د قبر د آخرت خبرې اوري ولغ سوار او سترګې در کړي په دې وګورا د الله قدرتونو تا او د الله د وحدانیت نو هوتا والافئده تا او ژوند در کړي وګور دا بدن د انسان کې اسباب د هدایت اوس وګونی در کړي څپه د ملکونو د دنیا هر خبره اوري خدا الله او رسول خبره دی واوري دا پسترګو څومره ګوري خدای دې په اونکاتو زړه کې څومره بشمار خبري ځای کړی خدا الله او د خبره او د الله د ملاقات فکر پکې نشتا نو لازم نتیجه دار چې په دې مهر لګي لعلکم تشکرون دې لپاره چې شکر ادا کړئ شکر سره چې په غوګونو کتاب الله واوري پستر ورته وګوري زړه کې دې خبرو تزه ورکي دا ګور یو قسمه اسباب د هدایت دي زم قسمه اسباب وګوري تاسو پنځشته می پاره پاول مخکي سوره حم میم سجده دې د بینوشتمی پاره اول مخو گوری آیات دے دری پنجوستم نمبر سنوریهم آیاتنا فی الافاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہو الحق اولم یکفی بربکا انه على كل شيء شهيد استشتانني چې وګونو او سترګې او زړې درکړې علاوه سنوري هم زرد چوب خیودی بندگانو تا آیاتنا دلائل دو جود زمونگا او دلائل دو وحدانیت زمونگا او دو قیامت دراتلو فی الافاق پاترا خود عالم کے ورن ورن بیگی راقی رز و شپرازی نظام د گرمی او د سردی رازی تا ټول نظام د الله د وحدانیت د پیژندو دے وفی انفسهم او د دوی په نفسونو کې یو دی انسان د خپل بدن دې ته عالم شهرا وای دا وړه غون دی دنیا کجاور ته سوچ کو رب او پیژدی ورا زره اون تستر کی دی او به مون جمی دی دی او ټول دنیا پی ګوري و غونو ته ور دے پی اوري دارنګ دی انسان دی بدن ته ور می دی ور کړي دنیا کوم مقام تور سیدا او ترو سیدا چې سمشین پیدا نکو چې خوراک ور واچ او دی دی تی وین جوړ کی زره زره ویني ته خلق محتاج دی دا د زړه بدن عالم شهره ده یو نظام الله جوړ کړی دا خپل بدن دلیل دی د الله د قدرت د الله د وجود او د وحدانیت په جندو دې تم اسباب د هدایت وې ګوري نور چارو کې جوړو او دا موسم چا بدل کو سروریهم آیاتنا فی الافاق زرد جوب خیودویتا آغا دلائل دا قدرت و دو جود زمونگا فاتراف دا عالم کی وفی انفسهم او دویف دی نفسنو کی حتی اتبین لهم انه الحق تردی چخکار بشی دویتا چی دا دین و قرآن و پیغمبر حق دے دی انسان دی بدن کی دا اللہ دی وجود و فدی عالم کی دا اللہ دی وجود دلائلی اولم یکفی بی ربکا آیا ندکا تی حبیب استا سرب انہو علا کل شئن شہید دا الله په هر یو شي ګواله وګوره دا انوار نظام د الله د وجود دی او یو زمیدار نه چاته پوښو زم مفسرینو آیات د سوره بقره کې ذکر کړي او دې دې د دې ساده خلکو دایمه ډېر مضبوط وي اډېر جلا فلسفي والے چې کې آبادی په خبره راوځي دغه دا یو زمیدار دوی چې تاسو کو تاسو سره د الله په وجود څه دلیل دی نام ورته سبحان الله د الله په وجود دلیل غواړي وی یو لار باندې چې قدمونه هي شګه د قدمونه په لار دی دا د دې دلیل دی چې څوک دی یو ځکه د خوانو د ګړو بيزو په چې پرتی دی دا د خوانو او د ګړو بيزو د وجود دلیل دی از زمیدار ولوی د زمیداری په چمت وی دی غرونو ته وګورا دی دریاونو ته وګورا د دلوار اوس کومه دی نظام له وردا دلیل لري چې څوک چلولو والشتا او څوک په داخولو والشتا که یو پچه د اوخ په وجود دلیل لري او د ګړو په زو پچه دای په وجود دلیل لري نو اسمان چې خاوند ستور دی خاوند نور اوس کومه دی سمندر کی چپی وی غرنری داد اللہ دو وجود دلائلی نگو را ہر شکی دا اللہ دو وحدانیت دلیل دے امام شافعی رحم اللہ نے چاہتا پوش کڑے وی دا اللہ کو وجود سا دلیل لینا اور دوید دود دا پاڑا مخلے دودو بگو را یو پاڑا دا تا چی گڑی بیزی اخری نواغین اپچی جوڑی شی او که در ریخم و چندی و خوڑا داغی نداغ پخیتا که ریخم جوڑ کل از گبین مچائی که پکینی داغی پخیتا که تی گبین جوڑ کو او که داغ سوی و خوڑا نداغی پخیتا که تی مشکو انبر جوڑ کل پانا یا ولا دی یوی پانی ندا مختلف سیزون چا جوڑ کل زکا ویس نوریهم آیاتنا فی الافاق. امام ابو حنیفہ رحم اللہ مشہور مناظرت ویس خلقو اللہ نمانو لوجود نمانو امام سیملوی مجرب دی مناظر کے خلق بار سے مناظر ایک نو وقت مقرر شو نیمان سیب د وقت نا لگنا وقت اگو ناغ دہریو ویدا سنگی امام دے دیکھو دا وقت پا بندیت نکی او دا آغا پا دی نا وقت اکیدو کی مقصد ہو تیرتا خو نا وقت اگو سنگ ازان لے امام دا حق ویغور تیز چرا لے نو چونکہ ستاسو زمان پا منس کی خود دریاو کشتای نوا نو سنگ را پوری شوی بیاسی چلی شو وی ما کتر جی وونا ٹکڑی ٹکڑی شو اتختی تی جوری شوی ابیا تختی یوزے سره یوزے ابا غیر د ماړګیره کیشته را روان سم پکې سور شو دې طرف لړال نه وی دی دی و دې نو کور ونه بغیر د تختی کون کو نه تختی کی او بغیر د جوړون کو نه تختی یوزے کیږي کیشته بغیر د چلون کو نه زی وی خطا څخه خبره ده دی باندې تاسو یقین کوی نه د خط واغشت چې د ستې او کوې خیر او کشتې خو نه جوړې دا څنګه نظام څنګه به چلوږي چلی نور راخي دې نظام د دنیا روان دی کله ساده ساده سه ساړې کوجه په برستو کې د ګرمي عقل ازال لپکی اور دې لګولي ګرمي نه پړکیږي د سنوري هم آیات نه فل افاق زرد چوب خیو دې ته دلائل د قدرت خپل پاترا فو د عالم کې وفی انفسهم او دوی پدی نفسونو کې حتی یتبین لهم انه الحق. دا بدن د انسان یو عالم دی دا چې کله یو نعمت والی زموږ یو مرګره نه څه زخمی شوی یو رګ یې کټ شوی د قوت یې ځای کې ختم دی او یې په ګرمو په یخو دا خون رو دریخ نپوئی ویو نظام دیو جکنے والی پتھو لگی ورہ تاجی میرے شیر اور سمدتی کو اسی ذائقہ خبردر کو جدا خو دریخ مر چکے ادا خو خوگے کجورا و گوڑا کلے در ند دی ذائقی اگا نظام واغستو بس عرص اگر لیو شاکتی دی دا پدن دی انسان دا اللہ دا وجود او دا قدرت یولوی دلیل لے حتا يتبين لهم انه الحق تردي چخکار بشي دويتا چې بشک دا قران او دين حق دي اولم يكفي بربك آیا دې کافي ستارب انه على كل شيء شهيد چې دا الله په هر یو شي گواهه دارنگی عمری دا دعا سباب دا ہدایتو او حیروی مدرم سور نساش پگم پارکی ذکر رے او بردی سر بدا سوال محل شیجی دا پڑی ولم محرول اوان وی اسباب دا ہدایت دی خودین استعمالی آیات گرئی یو سل کنزم شپیتم دشپگم پاری دسور نسا الہ العالمین فرمائی جمار علی گری دی رسولم مبشرین و منذرین لئلہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسول وکان اللہ عزیزا حکیما. رسولم اللہ دنیا تا پیغمبران را لی گلیو او دا سلسلے زمون پا پیغمبر علیہ السلام اختتام تو رسولا او دا پیغمبران راتل المبشرین ایمان والو منن کو تذیری ورکون کی او نمنن کو تو منذرین یر ورکون کی. اے اللہ دا پیغمبرانو کتابون دنیا تولی رو لگلی اللہ یکون لنناسی دید پارا چپاتن شی خلق لفا اللہ حجت سوزر و بہانہ و دلیل با بعد الرسول پس درا لګلو د پیغمبرانو نا ک نبی او رسول نه را لګلې شو کې ورته ورزولې چې تاسو کولې شو او کې دې چې دا سی ویلې چې الله مو خبر تا به مو خبر کړې وې د خپل انبیاء او فزري چې دا کارونه ستاسو رضا دي او دا نه رضا دي وي ګورم پیغمبران را لګلې او نیغا او غلط لار خلق له بیان کړی دبر درې اسباب ته هدایت شو انبیاء او کتابونه راغلي اوس د نبی نه اوري او د کتاب الله په سیسي وګونه استر دې زړې در کړې خو نه اوري نه ګوري نه زړه کې زه ورکه او استاد بدن او دا ټول عالم د الله د وجود او وحدانیت یو دلیل دې خو نه ګوري نو لازم نتیجه سشوا ختم الله علی قلوبهم الله ورته پسونو باندې مهر والے ځکه اسباب د هدایت موجود دي اسباب د هدایت موجود دي خو دې اسباب او اسباب نه وای مهر والے دې الله د دې په دې سونو باندې والا سمعهم اودبی فغغنو والا بصارهم غشاوتن او دی پدی سترگو پرددا ولهم عذاب عظیم او دی دفار عذاب دلویم اللہ پزنو دی بان سکڑی پردے روسک او دې کې او مسلې ته سوچو کړئ بعض اهل علم کتابونه لیکلي اغه توي جزاء الاعمال تاسو مرنیک اعمال چې دي د دې دنیوي فائدې دي او د دې د اخرت فائدې دي د څومره الله نا فرمانه دي د دنیا سزا ده او د اخرت سزا ده هر ګناه د دنیا کې سزا ده دا پزړو مہر د زید گناهونو د وجه نه لري پستر ګو مہر د زید گناهونو د وجه نه لري علامه حافظ ابن قیم رحمه الله یو باب تړلې دی په الجواب الکافی کې چې ګورو د گناهونو سزا غانی وی گناہوں سوی داغی سزاگانی وی پاغ سزاگانوں کیو سزا دارا الہ العالمین وزربان مہر لگئی زلنبان مہر لگورو الہ العالمین داد گناہ دنیوی سزا دارا اور د زړونو حال قران کې ډېر زایونو کې راغلي دي دې کې وي ختم الله علی قلوبه نو کله ګور سبع وي په زړونو یې ورته مہر لا بولې د سبع ذکر وي لکه سوره منافقون ګورې اے حال د زړونو د کفارو الله یو څو قسمه ذکر کړي وي ادا د ګناهونو وجوي یو کم اتیشتما بارکی سوره منافقون راځي داغه آیات مبارک وګورئ دریم نمبر ذالک بانهم امنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبهم فهم لا يفقهون ذالک دا بینهم پدی سبب چی بیشک دا منافقان آمنو دی پا جبد ایمان اقرار کڑیو ثم کفرو او بے کفر سرگن کڑیو دد دید دی ناکارا عمل نتیجہ سشوا او داغی دنیوی سزا سشوا فتو بی علا قلوبهم مہر والے شوی دد دری پدی زرنو حلتے ختم ویلی دلتے تو بیعووی دوارو یو مقصد دے فهم لا یفقهون ندی پوئی گنا ور یو خبر ہے یاد اکی دو گناہ سزاوی کلتا سو قرآن کیوری دی بابا جی قومنی کاری وروری کل ظالم مسلط کی علماء لکری وی پتولو کی دو گناہ لوی سزا سدا چی پزڑی رلتا مہر لگولو استانا مقصد د جون حیر ہے دویا کی عرض گلی خریز کی اغن دی بملی دی دا سوچ منا دی جزو سا لکی جائے قبر حیر دی خیرت حیر دی تا پڑو مہر دی پتولو کی لوی عذاب دا دی تا دا کانو نم وریدو نم لوی عذاب دی وی پڑی ورطا فتو بی عالا قلوبهم مہر والے شوید دلوی پزرنو فهم لا یفقهون دو دیوز پا دن پوئی گینا پا خو جامو پا خوراک سورلی بملی اد دنیا پا ہر یوشی پوئی گی فهم لا یفقهون خود قبر پا جوڑی دو خرابی دو نکوئی او د اخرت په بربادي دوشت کې دون پوهيږي کله ګوره ځړتن کې لکه سورې انعام ګوره یې سم فارکه عنوان ول ورکې د بی دین خلق د ژوند حال سم فارکه سورې انعام راځي یو سل پیشتم نمبر آیات وګورئ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ هَرَغَ سُوْكِ اللَّهِ اِرَادَوْ لَرِ أَنْ يَهْدِيَهُ دَا چِعَغَتَ هِدَایَتُ بِي اللَّهَ دَا چَاسَرَ لَخِيرَ وَدَا هِدَایَتِ اِرَادَوْ لَرِ یشرح پرانزی کلاو کی سودرہو للاسلام سیند دد پارد کارنو دل اسلام دنز دکول او پاغی عمل ورت آسان کی ومن یرد او حرغ سوک چرائی بارکی را دولر ایود اللہو داچ بیلار او گمرا کیا غی یجعل سودرہو اوگر جوی سیند آگوی دویقاً تنگا حرجاً سخت تنگا بس دن دا قول پی بوش دی دا دن خبر پی بوش راولی تب اویگنی دا دن خبر قول کاننما یسعد فی السما تب اویگنی دے ورخیج یسمان تا اگر دا زلپ حالتونو کی دریم حال سره لري ورلته بوج پر راځي تاسو ګورئ باندې خلک دې سار مې جوان کې کینو تک بني شه ربا ځړي پیزو مې نو کې سایو دې کلس مې ټکه وای هاوای لري تانشه د دین کار باندې ضرورت انګي دا ضرورت انګي دل د دین فکار دا ورلوي د نقصان نه خلا او دوی قن تنګي ته وای خرجن سخت تنګي ته وای و عمر رضی اللہ عنہ باندې دا لفظ مشکل شی او د دې تفسیر کې مو وای وای هر جب په باندو والو کې محفوظ دی شهري خلق د مختلفو جبو والو سره خلق منځوي د مورنۍ جب په ګډه وډه شي عمر رضی اللہ عنہ یو شکل کې را لوبوي ادب بني مدلچ قبلي وګوري نشکون کې اور سره واستو د ګلو سره وی ورتوی یا فتا مل حرج د حرج سمان آلا نا ورتوی یا امیر المومنین حرج اغبوٹی لوی چی پا غر سر کے دا سے زیرے چی بیزا پورتا لرسی نا ورتا زنگلی بیزا رسی عمر رضی اللہ عنہ وی دا حرج ان مانے دشکن کی نزدکا لور لتنگو گرزی سخت تنگی گرزولے بوچ کے رسی د شریعت یو حکم او رضلن کې بوج دی نو عمل کول پی او لوی بوج دی دا ربی وری سلورم حال سده زړه کې مرض راشده یو معنا بل کړو چې آیات کې وګورې سورې بقره کې وی فی قلوبهم مرض دا له سم آیات وګورې فی قلوبهم مرض الله وی په زړونو کې مرض دې شک دې نفاق دې او کله پینځم حال دا ذکر کوي وی پزړه څنګه راغله د ختم الله علی قلوبهم او د زنګ یوما نادا لکه دې شمه فارس یو ګورې سورې متوففین د کفارو د زړونو حال ذکر کړي فرمای کلا بل ران علی قلوبهم ما کانو یکسبون سوار لسم آیات دے دسور متوففین کلا دا سندا بل اران علی قلوبهم بلکی زنگ روستے دے دی پدی زرنو ما کانو یکسبون اغچ دی سکی دکورا دی پر اگورا ظلم آدم زنگ رازی اس په نبانی چې زنګ راځي نو هغه د فارخلک اسباب استعمالي وي زنګ رانه نوخري زړبان زنګ د الله او د رسول پنا فرمانو راځي وګوره ګنا چې شي حدیث کې راغلي پزړه او تور دا وله کی ادا د دنیا ډاکټرانو د دنیا اسباب وواله ته په لګیدا د پیغمبر خبرې دي نو کو سره توغو باسي او دې کارمال یو کړ بس هغه تورواله د زړه د ګرش اګه ګنا کيو توبني نو داسې تورواله راځي رو رو ټول زړه زنګ راګیر کی الله وای کلا بل اوران علی قلوبهم وګوره زنګ به د زړه نه فصل لري کی د حدیث کې راغلی دا الله په کتاب د دې تلاوت د دې ذکړه دا زړه صفا کوي هر نیک عمل رزل صفا کی د قبرونو ملاقات کې بیا خاص کر چې خپل والدین دی عدالته او درې چې دا ګور زما والد او نن خارو کې پرتا دا می والد سور دې په زم را روان دې سر صفا کی یو کس را نه حل وي ژوندۍ ګډه وړه تیر کړې او بیا حج تلا ما سره یو مرګري ملاقات ناغوی ما جو هر چکرو علو ما تدا سی مصفو سیدا چی دیدیل جرزا میرا خیلی لفکی نمی کو آمار سر زر صفائی رازی ابو زر پا منزلی دا آئینی دی آئینہ کی شکل الاخ کل صفاق کاری چی آئینہ صفائی اک آئینہ زنگون والے نو شکل پا کسم نخ کاری دا زر دا اللہ دا پی جندو آئینہ را دیکی با قبر او دا خیرت خبر صفا لرازی چه دا دا زنگونو نپاک دی او زنگ نپاک دل توبه دا دا قرآن تلاوت دی دا قبرونو ملاقات تا زیبی زیل بزم رازم نور د دین هر یو کار دی دا دا دا دی دا زنونو پی زم حالو کل گورا وی زنی مر دی سڑی جونده خزرم بڑی لکاتم فارکیو گروی سور انعام سڑے جوندے دے خوزڑم مڑھنے ددا سی جوندی بانے بسکے چزڑے مڑھنے زکتا زڑ دے او خاص مقصد دا پارا اللہ دے بندت ورکڑے حیات دے او سلدویشتم اتم پاری یو پان رواروی حیات دے او سلدویشتم او من کان میتن فاحیناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس او من کان میتن يرغسو چمړو دیمان نه خبرنو د دین نه خبرنو د خبر او د الله د ملاقات نه خبرنو فاحیناه نمون دی ایمان او د قران په سبب ژوند کړي ور د دین د نا خبر او کافر ته مړوي ژوند کیږي سړې په ایمان او په دین باندې وجعلنا له نورا يمشي به في الناس د سړې ګورې چې دیني نو وړي محمد کی چې کوم ځای کې والد او کس زندگی ګڼه ولر دی راکوي د دې په څلور میاشتې وکړو او یو ځل چې تاسو پوښتنه وکړئ چې څور هم باندې هغه ورته څلور میاشتې اور دینه ته اوس پین دی نو هغه نور په کومه ټوله کې سیاست کې دی چې دې څلورو کې مدا معلومه کړي ته څنګه پیدا یې سکول په کار دی په بل څلور کې چې وګورئ چې کله لا تیار کاله جوړه او څل جوړه اوبر قیمت کیږي پس چې څه اے مقصد ته پیژندو کوم شی چې د صد پار پیدا ده او مقصد کې لګیا ده نو هغه سی وره که مقصد کې نه غواړي غوا مې خلک پړول لای نو که پې بس کړه دې کا صاحب سره خبرې کوي کدي کوي خبرې ذکر دې غوا د میخي هغه څو مقصد څو شپغم حال سره وم قساوت ته زړه سخت شي دا د دې سوره بقره کې راځي دې مفارک اوله فارک آیات دې د سوره بقره سلور او یایم وی ثم قصد قلوبکم بیا مغرون سخشویو ده ختم الله و ده قصد قلوبهم یو مقصد ده واغی یو حال ذکر کرو ده بل حال ذکر کو اللہ ما حافظ ابن قیم رحمه اللہ وی اللہ چه سمر عذابون را لی گری واغی کو بندگان را لی گری اور سرا ده عذابون خزانی ری وټولو کې سخ عذاب د زړه سخواله دي دا جهنم یې جوړ کړې دی لږه چې سخ ظلم په ویلې کوي ډېر سخ دی نه دی قبر یې دی نظر کړه نه د الله ملاقات نه دی په چاله خفقي نه دی چالو وی لا ګوري نه دی چا پریشان ای لا ګوري بس زړه دې سره سخت دی ددا و حال دې د زړه چې زړه سخت شي او سم حالی دانی سورة توبی ایاد زان سرولی کئی در آڑا وینا کلا اللہ ناراض شی نزلی وارای دیم ثم من صرفو صرف اللہ قلوبهم ویدی زماد حبیب د مجلس مبارک نلاڑ ان صرف اللہ قلوبهم اللہ دی دیجنو نواری کله زړه واوري دي نا هر سړی ګوره د خطرې حال کې دی کله ګناهونه کوي دي بس زړه بالکل واوري دي چرته په نورو غړو او سر او نه هم حال ذکر کړي حمیت وګورئ سوره فاتحه شپږشتم پاره کې راځي اے کفار او خفی جندو چې دا الله په حق پیغمبر دی خو یو ننګ په جوړ کې راغلی او دا کوم پښتو کې ورته یې راوې ننګ دی غیرت دی اے الله حبیب څوار لسو پیزل لسو څو کسانو سره احرامونه تړلي باقی تر امیز دي شو همو شرکان هم کتل چې جنگ د نظر راغلی خدای دې جاهلیت غیرت سو به مونږ یې نه پړي بیا وکړه وای چې وګوره څنګه پامنو امان را د سوره فتح کې وایي شپږشتم نمبر آیات کې شپږشتم نمبر آیات کې لا هلالمین فرمایي اذ جعل الذين كفروا کله چې ګرځولې وا کسانو چې کافرو فی قلوبهم الحمیت وزرنو کې ننګ او غیرت حمیت الجاهلیه اغه ننګ او غیرت نه کوی د الله حبیب او صحابه کرام د الله کور ته مریته نفرهل فانزل الله سکینته علی رسوله وعلی المؤمنین دا رنګ سوره نحل آیات ځان سرولی کوي بهشتم نمبر کلا وی وقلوبهم منکرت دا لسم حال لے وای د زړه د الله د دین او د وحدانیت نه انکار کوي دا مختلف حالتونه او چې الله د زړه ذکر کړی دینه لاوذون دی ګور الله سوره محمد کی وای بل على قلوب الاقفالها هدا یو لسم حال دی کم حال دی وای ژوند ته ورته تعالی او لغول چې بس نور بدی کی د خیر خبر نه تلکی ځکه مالک او خالق دا چې ناراض بل على قلوب الاقفالها سوره محمد کی وای ژوند ته ورته تعالی لغول نی او دومی پاری پاخر کی سورہ نام کی وئی وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةً دے دولسم حال دے اللہ وئی دے زونا استر بھی دے دیب نہ اڑو دیکھا اللہ خفشوے او دیار لسم حال سرے والحيلولة بين المرء وقلبه وعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه قال الله ناراض شد بندا او دد دې راضي او من کې پردوا چولا اے دې سوغړی او بس پردې چولې توفیق نه ملاوي اې دې پر وګوره کله وره سړې پخپلې کېږي نه یو قسم خفره او د توبې توفیق نه ملاوي مالک خفش وي ګوره چې بني ادم سجده او کې د تلاوت د شیطان جاری څومره خفره وي د ته حکم وشو سجده او کدل به جنت یو مال حکم کړو مال اور دې خفره جاری او د توبې توفیق نه ملاويږي کله خپل بدو تبا بد دې و مالک ذات خفشه چې بس توبې توفیق نه ملاوي دی عمر رضی الله عنه په دور کې او شړیو بادشاہ راوي اسلام راړو د طواف کولو د دد په احرام لن کې دی او غریب زمیدار چې خپل خطا اخول او د پښتو په اوالو هغه نه پوزه ما نه کړه نو عمر رضی الله عنه وروه د تعالی په دنيشه ابو اسلام دی ولی دی په پښتو اواله یا برازی کی اعظم تیارا ہو جدید تو دکا سی چپیڑا ہوا سی پس اگا او تختی او نصرانی شو نداغا بیاڑی رشعار زمون دی دین کتابونو کی ذکر کری کلب ایزان ملافتا کولو چی دا دی او سپیڑی دفار ایمان او اسلام پریخو نصرانی شوی نکی او سپیڑی ایوانی وی دست بشوی وی گورا خس ترگا دی پڑندی بدلکا دو شیرون وی جاڑی و دو مالک و خالق تو بی توفیق نور کئی وعلمو ان اللہ یحولو بین المرء و قلبی کل اللہ دو بندہ دو زڑاؤ دو تو بی پمنس کی پردوا چاہی دیار لسم حال دام دے زڑ غافل کی اے زری ور تفاصیل دا قرآن شریف کې راغلی او کله دا چې د بندنه ځان یې رسول الله فانساهم انفسهم ځان هیر دې هیر دې هیر دې تر دې چې ځان قتل شروع شو نو راځي شو دا د ګناهونو وجه ځان هیر دې او چې ځان قدر شروع شو د غفلت په خوب را پاسه ده دا مختلف حالتونه دي دی دې کې وای جعل الله ختم الله على قلوبهم مهر والد الله د دې په ژوند باندې د دې څخه خیر څخه خبره او سور د نکی دې نشي والا سمعهم او د دې په غوږونو مهر والد خیر خبره او لنا والا سوارهم غشاوت او پسترګې پردنا ولهم عذاب عظیم او دې د بارا عذاب دې نوې یو لوی عذاب دې دینه پر الله ملا تجعلنا منه دې نفس دیار لس آیاتی لې پدې کې الٰه العالمین د منافقان او حال ذکر کړي ګوره د دوه ډلو ذکر دی او هغه دې ډلې ذکر کړي وي سورہ فاتحه کې نو پیلزم آیات پوری دا غڈل ذکر و چپائی اللہ انعام کڑے دی دو آیاتوں کی دا غڈل ذکر و چلا اللہ قہر و غضب پیشے اس پا دی دیار لسو آیاتوں کی احوال دا منافقانو ذکر کئی نفاق ست ہوئی نو دا نفاق تعریف علماء دا سکڑے النفاق هو اظهار الخير واصرار الشر خير سرګندول او شر پټول منافق په خپلې کلمو یې ګوره خير سرګندو اړګي د اسلام دښمنی پټه ساتلې په خپلې یو نه پړ کې بل او دا منافقت دو قسمه ده یو عقیدتن منافق وی نو عقیدتن منافق چې دا غزړه کې د اسلام سره دښمنی ده په خلی خو د اسلام د خیر او خیرپای خبرې کوي خو بنیادی زړه د دین سره نه لګي نه دا کفر دی بلکې د کافرون هم خطرناک دی ذکر او سبراشی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د کافرونه بم په سخت توړی د جهنم کی منافقات ځکه کافر د کفر په جامه کې سرګند د جامه کې د اسلام دشمن دی ا دې خو د اسلام په جامه کې د اسلام دشمن دی زړه ضرر دی یو نفاق عملی دی نو دا ډیر لوی ګناه ده لکه سړي دروغ عادت دی وعده خلافی عادت دی خیانت عادت دی کنزلی منزلی او بد اخلی بد اخلاقی عادت دی نو دا صفتونه د منافقان دی دا منافقت کله سرګرد شو ګوره په مکه مکرمه کې د الله حبیب ته چې نبوت ملاو شو ناغوی او دای ملګري دومره کمزور شو چې چا به مخالفت کول نو پټې نه کول خو په ښکارا او په ډاګه مخالفت کول ځکه د مسلمانانو د اسلام په لاسو کې حضور او قوت نه چې کله هجرت وکړ نو بیا هم د مسلمانانو حالت کمزور ده چې چا مخالفت کول سره شرمېدل او یریدل نه چې کله د بدر جنگ وشو او د کفارو ملال لا ماته کړ اسلام ته یو زور او قوت حاصل شو نو کوم خلکو چې سرګن مخالفت کول او پیار شو نو بس مشوره او جز په جبه کلمه وایي او نو کې به اسلام لړاو نو د غزوې بدر نه پس د منافقت سلسله شروع شو فرمایي و من الناس زنی د خلقو نه مناه سوګري یقولو چوائی فخلا آمنا باللہ ایمان مروڑ دپا اللہ و بالیوم الآخر اپرد رستنئی وما هم بمؤمنین او حال داد دی مومنان ندیب زکی ایمان خطش دخلی اقرار تنوئی چی پزڑ کی تصدیق دی بلکه دا دواړه چې او زیشي فزړه کې د اسلام او د دین تصدیق لري او په جبه اقرار دې دې اسلام وای نو په جبه اقرار دې او فزړه کې انکار دې دې ته منافقت وای ادي په لور کې کزړه کې تصدیق یا په جبه انکار دې ته کفر وای ډېر او کافرو په زړه کې د اسلام تصدیق او حقانیت او پجبې نمن لکه د فرعون او داغه مرغور مبارک الله قران کې وای وجهدوا بها واستقنتها انفسهم ظلم و علوا فرعون او دزاغ وزیران او دز خاص خاص کسانو فجبد موسیٰ علیہ السلام او داغد صدق نے انکار کولو اللہ او ازلکی یقینو چی دا حق پیغمبر نے ازلکی یقین دے خوب عجب انکار کے دیتا کفر وئی داد آیات یو مانا و یو مانا پکو علماء بلنگ کرے او اغدیر دا سوچ فکر دا آبا ای توجو کرے ادا مانا ملا علی قاری رحم اللہ شرح دا فقہ اکبر کی کنے دبی مانا مقصد سے دیوئی زن خلق وئی ایمان مروڑ پا اللہ و پرز رسطنائی اے جڑکیم تصدیب دے پا علم وئی فی الحال مومن دے وما هم بمؤمنین پا اعتبار دا انجام پا اعتبار مومن ندے الله دې زموږ او تاسو حفاظت وکړي په دې معنا څو کوجو بای په دې دی ما لکه تصدیق دی وای مؤمن دی الله مانم قیامت مانم او الله په پتر چې د خاتمه په پکو فرق کیږي حوالہ قال رحم الله او عبرت چون کې عموم د الفاظ لره خصوص د سبب لره نه دی ندا اعتراض نرانی چل آیات خود منافقان مبارکی رے نمومنانو تسنگ شامل شو زکا آیات عام ہوئی زنی دخلقنا آغسوگ دی چی فی الحال خواہی آمننا باللہ ایم ایمان روڑے پا اللہ و بالیوم الاخر پرز رستنائی و ما هم بمؤمنین او حال داد مومنان ندی پیت بار دمعال و دان جاہم یخادعون الله دوک کوي د الله سره والذین او داغ کسانو سره منو چې مؤمنان دي وما يخدعون دوک نکوي دی الا انفسهم مگر د خپل ځانونو سره وما يشعرون او دی پوېږي نه چې د دې دوکي نقصان بدځای په جولای کې واقع شي ورته یو خادعون کې اصل کې خدع ستوي دوکا نو علماء د لغت لیکلي چې خدع په کلام د عربو کې فساد ستوي بازوی اصل معنا د دې د اخفاء مهدع البيت دی ته وای چې په کور کمره کې یو پټه جوړه کړی او هغه کې ضروری سامان کیږي د دې کې معنا د پټوالی پرته ده وې دا منافقان د الله سره دوکه کوي هدا دوکه خو هغه چا سره کیږي چې یو شی د انجام او د عاقبت او نتیجې د خبر لري د دې ټول ما او معنا کړی د په خپل خیال کې دوکه کولا یخادعون الله ای علی ظنه د خپل خیال مطابق یادی نه کې باج علماء او دام ویلي وسر کې دوکه د الله د رسول سره کولا خود رسول الله سره دوکا دا الله سره دوکا اے دوکا کئی دا اللہ دا رسول سره واللہ و ایما سر دوکا کئی ذکر دا اللہ رسول دا اللہ پی خام رو رہے یا کد مومن سره چا دوکا اوکا نو دم دا اللہ سر دوکا اوکا اگر دا دوکه سوا پخلی دی ایمان اظهار کولو زلکی کفر پټولو اولی چی دا دی دا مال او ویدی محفوظ شی زکر سوک چی کلیمه وی نو دا دی ویدی تویولم حرام اگر کڑکی عرص دی او اسلام ظاهر لگوری دا هر چا دا باطن علم دا چا سره دی اگر دا اللہ سره دی ظاهرا سو کلیم وی نوی ویلی توی او نوی پمال بان قبضکی دوکا کوی دی پخپل خیال کی دا اللہ سرا والذین آمنو دا حغا کسانو سرا چیغی مومنان دی وما یخدعونا او دی دوکا نکی مگر دخپلو زانو سرا وما یشعرون او دی پوهینا تا یخادعون باب مفعله ده عددی پا خصوصیاتو کی یودام ده صدور د فعل د جانبینو نئی ادل تا دی دوکه ده نولی من جانب اللام دوکه ده سن زکر باب مفعله کی صدور د فعل د جانبینو نئی نباز علماء علی پر یودام سیده لکه سوره نسا آیات ده اگر سوره نسا پنزم پارکه او آیات گرئی داغی یو سل او درد و سل ویختم نمبر یو سل و سل ویختم نمبر آیات کی لا الہ لمین فرمائی باب مفاعل پخبل مانادا ان المنافقین يخادعون الله وهو خادعهم منافقان دوکا کید الله سرا وهو خادعهم الله دوکا کای یعنی دوی ته د خپل دوکي سزا به ملاوشي نبابي مفالا فخپل معنا باندې وا وما يخدعون الا انفسهم کلامی پمن د نفیو د اثبات کی ظاهر صدا د معانی او قاعده چې دا اختصاص فائدہ کوي وما يخدعون او دای دوکر نه کوي مگر د خپل ځان نو شرا زکه د دې دوکي سزا په فضیره نازل شي اگر د عربو یو محاوره ده وَمَنْ خَدَعَ مَنْ لَا يُخْدَعُ فَإِنَّمَا يَخْدَعُ نَفْسَهُ څنګه محاوره وایي څوک چې دوکې دا غچا سره چې دوکې کیږي نه ځان سره دوکې کوي هغه ته نه خپته دی زړې دوکې کوي دا غچا سره دوکې مَنْ خَدَعَ مَنْ لَا يُخْدَعُ فَإِنَّمَا يَخْدَعُ نَفْسَهُ څوک چې دوکې دا غچا سره چې دوکې کیږي نه نو د ځان سره دوکه وکا ځکه دوکه خدا چا سره کیږي چې هغه د باطن د حال نه خبر ني او الله خود هر چا د باطن نه خبر ني ځکه وي ما يخدعون الا انفسهم دوکه نه کوي مگر د خپل ځانونو سره وما يشعرون شعور څه دا به بار بار راځي علماء دې شعور معنا دا کړي ال ادراک بالحواس الخمس الظاهره پدې پنځو حواس خمسو ظاهره باندې چې دې یو شی ادراک کېږي دې ته شعور وایي ادا کله په معنا د علم مرازي وما يشعرون او دې پوهیږي نا چه د دې دوکي سزا بدوي ته ملاو شي في قلوبهم مرض فزرنو د دې کې مرض ده شک ده منافقت ده فزادهم الله مرضا نزياد دي کې الله ذيل رضا مرض ولهم او ذي منافقان لفر عذاب اليم عذاب دردناك بما كانوا يكذبون فسبب داب چيتي دي چميش درو وي دلته وي جنو کې مرض ده شک ده منافقت ده بعضي وي مرض ده رياکاری ده ګور رياکاری او بيماري ده شک د الله په دین کې یو باطینی بیماری ده، منافقت د زړه یو بیماری ده. الله وی زړونو کې مرض ده. یو نه ماو لیکلی وای دا به څنګه معلومیږي چې زړه صحیح ده یا په دې کې بیماری ده؟ غاشۃ اللحفان کې علامہ حافظ ابن قیم رحم الله وی لسم باب دے پبارد بیماری د زړه او د صحت کې دا به څنګه پته لګي چې زړه بیمار دی او که صحت مند دی؟ نبی فرمایي هر اندام د اندامونو د بدن نه دیو خاص کار لپاره الله پیدا کړي، چې د دغه کار لپاره دا نه استعمالي کینو دا د دې نه خزه چې اندام بیمار دی. لکه زړه الله پیدا کړي د خپل معرفت او د محبت لپاره او د آخرت د سوچ او فکر لپاره، نو که زړه د دې نه خالی وي نا اللہ پی جنین قبر لتے آریشتا نددن کدن سو سوچ و فکرشتا ندازل بیمار دے تازل سنے بیمار دے نکل اگر بیماری بھی خود دزل دے بیماری پتہ دے دے گی لیکن اگر دی پر اللہ ستے پدی نیول کئینا کشوک نیول نشی کولے تو یہ اللہ اس میں خاندر ہے جب داکٹر پسی کرسی یار او خوراک ته مزره دي کیږي لکه بيته مي خني پستر کو سخکاري نه لکه نظر کې مي نقصان دي زړه کې مرض کله چې الله نه پیږي دا الله وحدانيت نه پیږي د قبر د اخرت تیارې نه پیږي په دنیا خپوي او د اخرت باره کړوندو کوونه پزړونو د دوی کې مرض ده. فزادهم الله مرضا دا زادهم الله یا خو جمله دعائیه چې دې تم جمله شایعه وي نو دا دعا د پردوی زیاد دي کی الله د دې مرض نو کدا خیری شي نو آیات کی دلیل دې منافقان او تفخیرو کول ځکه دا الله په دې مخلوقات او بیرونو نه ناکار دی او د دې ضرر د کافرو نه اسلام تړي دی چې په خلی کلیمی او د اسلام داوی کوي او لري د اسلام د دشمنو نه ډک دی. بیا فزادهم الله جمله دعائیه انشائیه زیاد دي کی دوی لره الله مرز یا د جمله خبریه نه انشائیه نه فزادهم الله مرضا زیاد وی الله دوی تدا بیماری زکا الله دا شفا کتاب را لے گلے دا یغی تنیز دیکی گی نا نو دا بیماری وقت پا وقت سیوا کی لکو گو ریتا سو سور توبہ یو لسم پارکی او آیات د سوره توبه وګورئ یو لسم پارکی یو سل پی وشتم نمبر آیات وګورئ واما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم وماتوا وهم کافرون وَأَمَّا الَّذِينَ آرْشِعَوَا كَسَانْدِي فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ چِزْرُنُو كِي مَرَضْ دَي او اللہ کتاب قلد شفا دا پارا را لے گلے خدیرا نزدیکینا بلکہ وقتاً پا وقتاً دا دی مخالفت کئی فزادت هم رشن نزیات ویدویل را گندگی سردا غزر گندگی دوینا وما تو او دیفر کیگی وهم کافرون او حال دادے چدوی بکا دیو په حالت کفر کی وی. عدل علماء لیکلی چې دا بیماری سوا وی دنیا طرف ته سکون و میلان کړي از دنیا محبت زړه رکړي او دا خیرت نه بالکل غافل دي او مخې اړول مرسو اے بی سکونهم الدنیا و حبهم لها و غفلتهم من الاخرت و اعراضهم عنها. جنو کی مرض دے دنیا تا سکون دے دنیا محبت دے دا خیرت نا غفلت دے او دا اغین مخڑولے اغین مخڑولے دے. جنید رحم اللہ فرمائل وَيَعِلَلُ الْقُلُوبِ مِنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى كَمَا أَنَّ عِلَلَ الْجَوَارِهِ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ. جنید رحم اللہ بوی دزنو بیماری دسن و جن جوڑی چه دخواہش تابداری کے رکی بیماری پسنا اے قرآن و سنت دی پدے کنی دے وسجی دکلہ نفس و شیطان و خواہش ہوئی دی پسی دی. عِلَلُ الْقُلُوبِ مِنِ اتِّبَاعِ الْهَوَى بیماری د زړونو داد خواهش د تابعداري د وجنوي کما ان علل الجوارح من مرض البدن لکه بیماری دان دامونو ان دامونو بیمار دي دا د بدن د بیماری د وجنوي. الٰہی العالمین دې کې خبر ورکو چې د دې زړونو کې بیماری دا زړه بیمار دي او ټول کې علاج کینا د قران او سنت علاج نو رو رو دا بیماری نورم سیوا کی بیماری نورم پر سیوا والی دا زکه د علاج نه کوي او د علاج کوم کتاب الله را لېګلې هغه ته دې کی نه. فی قلوبهم مرض زړونو د دوی کې مرض ده شک ده منافقت ده او دین ته دروغ او نسبت ده. فزادهم الله مرضا نزیاتوی الله دوی ته دا بیماری نورم ولهم عذاب الیم او د دوی د فار عذاب بی دردناک بما كانوا يكذبون فسبب داغی چی دی امیشہ درو آئی. وردہ منافقانو خیون ذکر کئی پا دروغو امیشہ والے کون اللہ دی مو تاسو دی دروغ نو ساتی دادا منافقانو خیون دے انا من خلقی و خبر شروع فورو کرے و یہ را پر اشتیاء و کار نکی مجھے دروغ نوے وقت نتیو جیگی علام کیور دا شریعت مسئلہ صلی اللہ حبیب وی رشتیا نجات ورکی او دروغ سڑے سکی تبا کئی وی او سڑے امیشہ رشتیا وی رشتیا وی نو دا اللہ پنیس پا صدیقینو کی لکلیشی او یو سڑے دروغ وی دروغ وی دے عادت دے ند الله پنځ په دروژنو کې اونۍ کله شي دیو چې نور مومن بګوناهونه کوي نور زکه کمزوري او دروغ بنوي وای دا شرک او کفر اولي لوی ګناه ده دا په الله دروغ جوړ دي ا د شرک او کفر په دې نمبر ګناه بدعت ده دا اولي ګناه په پیغمبر دروغ جوړ دي دروغ پټو کو کې نه وي خپل وړو بچو سره هم دروغ کوي لکه ځنې وخت مو یو ګنټه دروغ وایي او یو ټوکی مې کولې نو ګنا باندې پسما کې دې پټو کې نبی عليه السلام په یو کور کې مل و حدیث پاک کې راغلي دا هغه کور زنانه بچی ته وای راشه صدر کوم لکه اوس ته زنانه عادت وي بچی ته وای راشه صدر کوم یې سو ورکې نا زنانه ورته وای د الله حبيب کجوري ورکو به خبر ده کدا بچی دروغونو لته وس درقوم ور دې نکړ نو پتا به دروغ لیکل شي کله ګورو بچو سره مونږه مور نه سکه تر راځو وس درقو د دروغ شول بل د بچی غلط تربیت شو هغه چې دا مور نن په دروغ ویني بلاره نن په دروغ ولیدو ادا ځله ور سره وای ناو دا دروغ په خشي کې د زمانه مور بلاره ولې وای د بچی تربیت هم ګډوډ شو او د بچو صحیح تربیت دا په مور خپل فرض دی چې دې دروغ او دوکې نه نقصانات نه د غلط ماحول نه اوس هدي اوارې ګور دین همج نه روزه نه ده د خپل بچو صحیح تربیت کو د غلط ماحول نه دا غي ساتل سره ګور خپل وس کوي باقی دا الله شان دې کې شان سره جوړي جوړ شي پیغمبرانو بچي باندې کافر امام قرطبی ذکر دی امام مالک رحم الله ته امام المدینه وای څومره لوی شان دی امام مالک رحم الله و یو ځلې بچي په سوي دي مناسب نو یو جوګلې وي وی ال ادب او ادب الله و رسوله لا ادب الاباء والامهات ادب هغه چې الله تعالی سره جوړای مور افلار ورد دیبلو ورد بازی مور افلار دیر گندہ مالی خوشونکی مل دی اسلام دی ار مور افلار وی چیزا ما بچی دی خی اگر کپلار اخپل جواری کئی اگر کپل اغلاگانی کئی و داد آغا خو خاندن چیزا ما بچی دی ترسی نو تا پا خپل کوشش بانے پڑے اللہ با دی پدیلی سی و تا خمی حنتو کو اب بچی نا بچی نجوری نو سړی نه سړی جوړولو والا څوک دی هغه د الله ذات عالیه دی دې کې کوم ویو دا د دروغ د دروغ ډېر لوی نقصان دی الله دې مون ټول په خپل رحم او کرم د دروغ نو ساتي اې تاسو یو دور چې کافر او بم دروغ نه یری کافر او دروغ او ځاځي چې غټ نغټ کو سلمان هغه دې سفر دروغه وي ابو سفیان رضی الله عنه له ایمان نه دروړي اذه وخت په حالت کفر کړي هرکل دې نبی رسول الله بارکه تپوس کړي ناوي وي کدا یې رانه وي چې خلک به په دروغه جنو مشهور کړي ور په خبر سره چاغو دا کوي او طرفنا یو په لسمره شهیدان شي یو په لسوره مړي شي و ابو سفیان چې دغه وخت کې د ټول اهل کفر او بشر دي او دروغ دغه په خپل نه راځي یا ځنه خلک کوئی دي دا دروغ جد دي د منافقانو یو خو ذکر کو چې دای امیشه د فار دروغ وای دلته علما یو مسله ذکر کړي وای دا منافقان چې د الله د حبیب په زمانه کې او دا چې کارونه کول رضا الله حبیب دی قتلول لیدا دیو سلور وجه علماء ذکر کړي یو وجه دا ده و ځکه نه قتلول چې د دې منافقان او حال بغیر د الله د پیغمبر نه بل چا ته معلوم نو ای ته الله په دوه هی په ذریعہ خولې او دې باندې اتفاق دې دوه پد وې کخازي لا پته یې چې دا سړی مجرم دی او ظاهرا غواهان نه په خپل علم به سزا نه ورکړي مثلا کخازي لا خبر کړی دا سړی غل او غواهان نشته په خپل علم چې دا لا پته ده به سو سزا کوي دا جین کور ده او دا د شوافع قول دی وایي ځکه نه قتلول لأن الزنديق وهو الذي يسر الكفر ويظهر الإيمان يستتاب ولا يقتل شوافع وایي زنديق هغه چې کفر پټ کړي او ایمان څرګندوي د دغه په توبې مطالبه کې قتل وینا دغه د کلمه وایي تر هغه خلک کوئی مسلمان نه ووځي ځکه مو پیژنه او یو برګر یو صفات الله دې په خنیک سره دا زندگی لفظ خلق ګور دا باز په قطانو ویډیو مو دې زندگی جویا خبر ا دا الله فضل چې صاحب کړی زندگی سو بر ناکار شي ناوې جوړو جام یو دا زندگی کار دی بل وی دا نه هغه چې چور او ستر ثاړې نو ما به خبر او سید وي ما دې بچا څه بدراشه دای وی دا زندگی دې وی دا زندگی دې زندگی سره ما له زه خو په کې چې زندگی سره وای به مال دې فوټو وی زندگی سره او وګوره زندگی سره په خلا کلمه وای خو زه کې کفر پټ ساتلې دا دې له خطرناک خبره خلک وای خیر خوا دې مسلمان دې او هغه پړ کې څه شي دشمن دې نو شوافی وی زندگی په قتل نه ذکر یو کلمه وای دا دیمه وجوه بل ګره یو دیمه خبره تعالی وې دې نقط لولو کې او مصلحتو زمو د حبيب سور لوي شانو نوري دنیا والو خو وی چې دا ور دي منافقانو ورسره مونږونه کوم کنه بچي راځنه کله وې دې یاري نه زکاتونه خیراتونه بیت المال تور کول د الله حبيب او باه صحابه له خفته او خبر دنیا نه پته دوا نو کله دای تور راغسته وي د نوري دنیا لپاره بروکاوټ جوړوي چې د اسلام کې مدد نه کیږي خپل کساد وځي نو رکاوټ به جوړ شي د اسلام لپاره او یو سلورم او وجب علماء کرامو ذکر کړي دا دیو جنې د قتلولنا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَشُوهِ لِشِدِ مُنَافِقَانُتَا لَا تُسْشِدُوا فِي الْأَرْضِ فَسَادْ مَكَ وَيْفَزْ مَكَكِ قَالُونُ دَيْوَائِ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ بِشَكَ مُخُ إِسْلَاحَكَ مُنْكِيُونَ اول آیات دی لفظی ترجمه کی دی الفاظ تو گو رئی فساد ستوئی فساد دیتوئی چی یو شید خپل استقامت او درستی دون قوتو فساد زد صلاح لے اب از وقت کی فساد ستے علماء لیکن از وقت کی فساد پا کفر رازی پا گناہونو رازی او د کافرو پا دوستای رازی تزان لمسلمان دی اٹول دوستی او د سر محبت تی دی یهود و نسوارا و کافرو سر دی افساد دام دی چی خلق متنفر که د قرآن او د پیغمبر علیہ السلام د دل یو بلکار دی خپلیم دکی خو خلق تی متنفر که دی تفساد ہوئی اگر سوک چه پزمکه کی کفر کئی دے فساد کئی دا اللہ نافرمانی کئی دے زمکه کی فساد کئی زمکه کی فساد رازی دا اللہ و دا رسول پا نافرمانی زمکه سمیگی دا اللہ و دا رسول پا تابدار ایبانی دا دیلے کی دوی منافقان و فساد سو یو خوی کفر پٹ ساد بل دا دی راز باز دا کافر و سرو معلومه دا شو چې یو سړی دی د کافرو سره راز باز دی د دین د دشمنانو سره ناشته پاسته او تعلق دی د ټول نړۍ مفسد خو پزمکه کې دا دی بیا چې دې پر وګور چې فساد له دې اصلاح نه ممکن هر وی فساد نکوي وای دا نه موږ فساد نکوي موږ د مؤمنانو او د کافرو په منځ کې صلح راولو دا مونږ چې دای سره دوستی کوو سوار کوو خېګړې کوو ناس پاس نو انما نريد بها الاصلاح بينهم وبين المؤمنين عبد الله بن عباس رضی الله عنهما معنا کړی دی وی دا مونږ چې کفار او يهود او نصارا سره دوستی کوو اي سره مناس تفاس سره مونږ د بیو د مؤمنانو په منس کې اصلاح کوو نگورا پزمکا کی فساد دا اللہ نافرمانی دا اپزمکا کی صلاح دا اللہ وعطو تابداری دا اسوک چی فسادو نا کئی نو دائی فرمائی دی چلے با جنت تنزی اگر اید جنتیانو یو صفت قرآن حکیم ذکر کرے شلم پارک اگر ای سور قصص چی جنت دا چازے دے او پیا ویات کی مسالہ ټول حل کړي درې اتیاو نمبر آیات ګورئ د سورې قصص تلک الدار الاخرت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین دا یو عجیب آیات ده پرون موږ جمعه کې مو عمر ابن عبدالعزیز رحم الله چې هغه ته عمر ثانی وې چې کله وفات کېدو ځن کدن شروع نو دا آیات دا وظیفه وا الله او تلک الدار الاخره دا کور دا آخرت چې جنت دې دا چا د فارنه نجعلها غرزو غدا للذین داغ کسانو دفارا لا یریدون علوان ای رادن لرید سغرور و تکبر فی الارض پزمکا کی و تکبر خو خود نده چیز غرور و تکبر اراده نده ولا فسادا فساد خو خود نکی چیز فساد اراده نشتا ورا پلندو الفاظو کې د جنت د دنکه دوه اسباب ذکر کړ جنت د چا ده چې دی د غرور او تکبر اراده را افساد هوکای خود نا چې د فساد اراده نزا والعاقبت للمتقین اخیری د کامیابی او د نجات انجام په دنیا او قبر کې للمتقین د فرزگار او د فارده اے متقی پر هیزگار تا وای او کوم دا پر هیز نپی جنې د ډاکټر او خپې جنې وای دا بخره او دا پر نخره هاي افسوس چې موږ د الله او د رسول دمره باندې لیوې څومره چې د ډاکټر پر هیز منو پس د سترګو پر هیز دې د خپل پر هیز دې او الله وی بند دا بکے و دا بکے والعاقبت و خیری دا خیر انجام للمتقین دا پار دا فرزگار دے عبد الرحمن بابا دے خلی خلی شیرون دے یو شیر سوئے وی امانت بپل حدوی چاچزان کو امانت پدی دنیا دل تموی ولا عاقبت للمتقین سان امانت کرے سترگو کی خیانت نشتا وگنو کی نشتا خلقی نشتا امانت بفل حدوی چاچزان کو امانت فدی دنیا والعاقبت للمتقین دا چاچو انچے دا پرہیز دے نو آخیری دا کامیاب انجام اللہ دا دوی دا پارا لکلے دے الا خبر شيء انهم بشك دا منافقان هم السفهاء هم ذي هم المفسدون هم ذي فساد كون كري ولكن لا يشعرون لكن ديبو هي غنا اگر فساد سے اصلاح نو بھی الا خبر شيء انهم بشك دوی هم المفسدون هم دوی فساد کوونکی نی دا کامل او مکمل مفسدین لی ولکن لا يشعرون لیکن دی پوهی گینا یو بل ناکار خلی ذکر کئی و اذا قیل لهم کلچوه لشدی منافقان تا آمنوا ایمان روڑی فما آمن الناس لکه څنګه چې ایمان روړې دی خلکو. قالو نو دای جواب کی وای انؤمن آیا موږ ایمان راړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان روړې دی دی وقفو او دی کما خپل الا خبر شيء انهم بشك دا منافقان هم السفهاء هم دی بی وقف او کم عقل دی ولیکن لا يعلمون لیکن دی پوری گنا دی دیکی او بل نقصان دوی ذکر کئی کلچ دی تویلشی آمنو کما آمن الناس ایمان روڑے لکه خلکو چې ایمان روڑے اے الناس نسوخ مراد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا وی مؤمنان مرغری صحابه کرام داد ابن عباس رضی الله عنهما تفسیر دے الناس نسوخ مراد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام اے موږ تاسو نو وی چا اون دی ایمان راړه یا دا اللہ دا رسول او دا صحابہ کرام غنتی ایو نمونا و مسلم شریف کی او حدیث را گلے علی رضی اللہ عنہ خیبر تا دا اللہ حبیب جہاد دا پارا لے گلے ناغا چی روان شو دا اللہ حبیب تین مخرو کرو لی پسند جنگی گلے ایکونو مثلنا وی پدی با جنگی چی دی زمون گنتی شی صحابہ مخلق اللہ سے زمون گنتی شی من چالوی ریشی زمون گنتی شی ایکونو مثلنا مسلم شریف حدیث تی او دا الفاظ دی پدی و جنگی کم چی دی زمون گا گنتی شی تدلتا موئی ایمان راڑی کما آمن الناس دا ایمان چې څنګه صحابه کرام غنځي ایمان دي قالو رضا منافقان په جواب کې وای انو منو کبا امن الصفها آیا موږ ایمان راړو لکه څنګه چې ایمان روړ دي دی وقفو ور صحابه ته د پیغمبر مرګرو ته دی وقفو وي الا انهم هم الشفهاء ولكن لا يعلمون شو خبره تدي آیات کې شو چکه یو خدا نه چې موږ مخکې د منافقت معنا وکړه چې منافقت څه ته وي خیر سرګندول او شر پټول رسول تجدید پیغمبر او صحابه ته بي وقف وای نو دا خو شر پټ نو کو سرګند دی کو رسل کا دیتا منافقات ہوئی سوال بانے کوئی شوئی دیو لدہ سلے کوئی گیو نباز سندے جیو سوال ختم جیدے والے ایدہ نارگیرش ایدہ منافقت تاریخ منگو کو منافقت سلے ہوئی اظہار الخیر و اصرار الشر خیر پخلا سرگردول و شر پزڑکی پٹھو دل ته غوډي سرګن کوم چې پیغمبر او صحابه ته سرګن دی وقف وي سوال باندې کوئی شوی علماء دا جواب کړی دی په منځ کې پټ وی دي سرګن دی نه ویلي او علیم بذات الصدور د دای غفټ خبره پیغمبر او صحابه ته سرګن نکا په پټ یې ویلي خدا خبر الله مؤمنان او تسرګن تک وګورئ دې کې دام وای د پیغمبر مرګرو له چی بي وقف وای نو الله غي ته بي وقف وای اې دې په وګورئ دا سینې کې جدا انتقام د نبی او د صحابي په خلافت ده الله فخلا ویلا انه هو الشفاء سوق چې زما د نبی مرګرو ته بي وقف وای بي وقف وای دي حدیث ترغونه دا حدیث غمانا بم مخیل راشی نبی علیہ السلام فرمائی حدیث قدسی دے وی رب کریم ہوئی چی من عادانی ولیا فقد آذنتو بالحرب چا چې زما را وړ او سره دشمن وکه نو زما ورته اعلانې جنګ دی اعلانې جنګ وورو د ساب انتقام چاوه اوو الله وي وکوفه او لیوانې او کمکل خواغ شوک دی چې زما د حبیب مرګرو تهی ونی وي الله نه هم مصفه د عرش مالک د مهاجرینو انصارو صحابو د پاره څنګه په قهر او غضب کې راغله او انتقام د ایغسته ولا کلا یعلمون لیکن دای پوهینا اږي چې ګور دی آیات د سوچو کې د صحابو سمر شان دی آمینو کما آمن الناس الناس نه مراد نبی رسول او صحابه کرام دي د الاسلام پکې د عهد شو او کال اسلام د عهد نشي نو بیا هم دا وای و ایمان راړی پشان دی ایمان دا خلکو چې هغه کامل خلق دي هي ته سو چې هغه کامل خلق دي او دا غی نه بغیر د انور دا سکل لقد سر انسانان جنوی نور دا سی وګرځول چې د سراډ انسانان ني نو الناس یا هو الافلام د عهد لما ذکر کړي یا قال افلام د عهد نشي ور دا کوم معنا چې وکړه دې کې الافلام د عهد خارجي دي یا الافلام د جنس او د استخراج ده آمینو کما من الناس معنا بدا سیش الکاملون فی الانسانیہ چه غیب انسانیت کے کامل دی دی غلط ایمان رانے او د دین سیواہ و پشاند بہائم و د زناور دی الافلام کا دی جنس و استغراق شی نو آمینو کما آمن الناس الکاملون فی الانسانیہ کی په انسانیت کې سړي کامل ني او ما عادت دي نه دا سي دي لکه بهاي موزنا ور غنو آیاتو کې د صحابه کرام او شان راغله دا آیاتو نه ترتیب وارو غوري سوره توبه کې آیات سلم نمبر لسم پار کې شان د صحابه سمر لوی او موږ ته الله دا وی بارک اس فرمایلی دي سلم آیات غوري دا یو لسم پاره د سوره توبه کې راځي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون غمخكي دنكي مانتا الأولون جلن بندي من المهاجرين والأنصار ذا مهاجرين وذانصارنا الله رسوي ويزد دين رازي موذي زمان رازي دي سوال دارات نو چلا دين خرازي دي رسو خلق سفيس للا ويوالذين اتبعوهم اغا خلق چه غيد مهاجرين وانسوارو فسروان شوي دي بإحسان بإحسان يو مانا دوا خلق سمالا خلاور پس گڑا وڑا نفذی رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اد بے سانن یو مانا داو بے اعمالهم الحسن دا غیف نیکو عملنو کی ددوی پس روان دی واللہ ددوی نرازی دے او دوی بد اللہ نرازی وی نگر مگو تاسو دید مہاجرین دام سوار پسی دتلو حکم کرے وَيُخْلَبَمْ سَنْبَالِ او دای په دې کو اعمالو کې به پسې دي پاغي دین مکمل دو کې او دا ذکر دی چې الله پاغي دین مکمل کړي نو طالب هغه کې دای پسې د سلو حکم نه لې د مهاجرین او انصار پسې د سلو حکم نه وعد لهم جنات تجری تحتها الانهار الله تیار کړی دي مهاجرینو انصارو د پاره او سوچي تر قیامت دای په سی په خیسته طریقه روان دي جنتونه چې روان وي لاندې د هغه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه وي دای په دې کې همیشه همیشه ذالک الفوز العظیم او دا کامیابی دلویا اللہ جلدہ بن حمد دارنگیو گوری دا سورہ توبہ آیاتی اوصل واللسن گوری دا انسوارو دا صحاب اکرام و مہاجرین و کم حال لے لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة لقد تاب الله بشك توبا قبول کړي والله د خپل پیغمبر او د مهاجرين او د انصارو یو پیغمبر علی السلام په سیرستو د تاریخ د چا کوي سب مهاجرین او شان شعار تک مهاجرین و الذین تبعوه هغه مهاجرین او انصار چروان شوی او تابعداری کړو د الله رسول فی ساعت العسرا په حالت د تندستیا کې غزوه تبوک کې نسور لیوا ند خوراک سو سخت ګرمي وا و دا اللہ دا حبیب تابداری نو افریخے وی محاجرین انصار شو دی وی زمان دا پیغمبر دا سختو مرگرینی دا لگو مرگرینی دا گرمائی دا برداشکولو مرگرینی او بچی او بی بیانے ورس قربانونو والا مرگرینی پا عجیب انداز کی الہ العالمین د صحابه کرامو ذکر فرمای پر پسې وګوره آیات یو سنلسم یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین ایمان والو د الله نو یریږئ وکونو شئ مع الصادقین د رښتینو مرګري اته سلوه او تاسو خو غواص کیدو کنه ازمون نا مخکی بنو داینا مخکی بنو سوادقین نا مراد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نی وکونو مع سوادقین درشتینو خلقو مرگرشی درشتینو خلقو مرگرشی دا سے ازمون قرآن کی ریر راغلی اگر ایت رشتما پارکے اتوشتما پارکی سورہ حشر دے د صحابہ و دشان بارکی قرآن کی سمرایات نرامدی لسم آیات دا سورہ حشر گو رئی عدل تے اول دا مہاجرین و دا انسوار و ذکر فرمائے لے دے آبائی اتوشتما پارو گو رئی سورہ حشر ورا په دې اتم آیات کې د مهاجرینو ذکر دی اتم آیات کې لچا ذکر دی د مهاجرینو ذکر دی الله او الفقراء المهاجرین دا مال غنیمت او مال فی د فارغ فقیرانو مهاجرینو دی الذين غفقران المهاجرین اخرجوا من دیارهم چرایستلی شوی دی را شړلی شوی دی د خپل کورونو د مالنا یبتغون فضلا من الله و رضوانا لټوی دی مهربانی د الله د طرف نا او رضا ورکی و ينصرون الله و رسوله او دا مهاجرین مدد کوي د الله او د الله د رسول اولائک د مهاجرین بلا استثناء الله وی هم الصادقون هم وی کامل او مکمل رشتنی دی د عرش مالک د مهاجرین مبارک شوی اولائک هم الصادقون ورپسې ګور د انصارو ذکر فرمایي والذین آمنوا تبوؤوا الدار چینی ولې د کور په مدینه منوره کې ولی ایمان او ایمان روړې من قبل مخکې د هجرت د مهاجرینو نه یحبون من هاجر الیه بنا ساتیرا غچا سرا چې هغه هجرت کی دوی تا ولا یجدون فی صدورهم نمو میدئی پخلو سنو کے حاجتن سخفکانو پریشانی مما لا غسن اوتو چنی مہاجرینو لور کریشیم ویوثرون علا انفسهم او ورکی پخلو زانونو ولو کان بهم خصاصا اگر کوی پدئی سخت لگا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اَرَغَ سُوْتِ بَجْقِشُ دَبُخُلْ دَقْبُلْ نَفْسِنَا فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دَوَخَ لَكُمْ بِي كَامِلَ وَمُكَمَّلْ كَامِيَابِ اور ازوڑا لئے ذکر کے مہاجری ربارک وئی اولائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ او دانسوار ربارک وئی فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ رستو خلقو ای صبر وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ اغا خلق کی راغلی دی تر قیامت رسود مهاجرین و انصارنا یقولون دیوائی ربنا اغفر لنا ایزمون رب منتبخنو کی وَلِيخوانِنَ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ او زمون رونو حاغ کسانو تجمون ایمان تروان دیشویری وَلَا تَجَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا مگر زه زمون زړونو کې سکینا او حسد د صحابه کرام او سرا وګور رسو قلب وګور الهي سره ورځي کې چې دعا ورته غواړي اړکی اړي بالکل صفاره د مهاجرینو دا مشوار او د پارا د مهاجرینو دا مشوار او د پارا رضا د الله د حبيب د صحابه او شان دې اگر دار شمالی کی صفتو نا کئی دا آغا چا پختنا بسکے چی الہ الالمین تاریخ نا کئی دیکھو گرئی مثال پتور سور حجرات فگشنم پارک رازی اما صلح ورڈے را احمد دا صحابو محبت زمود دن جڑ دے دا ٹول قرآن او دن ممتائی را رسول نکاغی مو بدنام کل نوار زبرسی لکھ پرد رہے او مسئلہ تیرا وے څوک صحابو ته د بدعت نسبت کوي تا زویلی وای هر نوې کار په دین کې بدعت ده او کله بدعت د زوالانا او کله زوالانا د فنار ا حدیث ته کړه نو مثال په تور کوي وای چې صحابي بدعت کړي انت به جنت زیر شي اته به بدعت کړي نو بیا هو په بدعت اور ملاوي د صحابو چې سکړي او پای هغه وخت کې انکار چانره فرمایلې ددا زمند فار دین دې زکا غید دین اول ناقلین او مغو تاسو ته وګوره سورہ حجرات شپږشتم پاره کې آیات مبارک وګوره و نمبر دیو جنا کو څوک صحابه کرام پیجدي نو د قران او سنت پر اڑا کې به پیجدي وَعْلَمُوا فُوَ شَيْخِ حِسَاب دَيْدَ اللَّهَ دَ حَبِيب مَرْغُرُتَا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ چِ بِشَكَ فَتَاسُ كِدَ اللَّهَ حَبِيب دَي لَوْ يُتْوِعُكُمْ كِتَابِ دَارِيُ كِسْتَاسُ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ وَدَيْرُ كِدَ كَارُنَا لَعَنِتُمْ په مشکت او تکلیف کې وا کې شي ولکن الله حبب الیکم الایمان الله درته ایمان محبوب ګرځول په لونو کې وزینه فی قلوبکم او خسته ګرځول تاسو په لونو کې د صحابه فضلو کی ایمان محبوب ګرځول او د خیسته ګرځول وکړ الیکم الکفر بد اختار کړه د تاسو ته کفر والفسوق والعصيان او غټ ګناهونه واړه ګناهونه اولئک هم الراشدون و ایدغ صحابه کرام هم الراشدون امدا پا هدایتا و سملا ردی تاچه نور آیاتونو کم دی ذکر راغلے دی آیات مبارکہ کم دائی ذکر فرمائی و ایدا قیل لهم کلچوئے دشی دویتا آمنو ایمان راڑے کما آمن الناسو لکه څنګه چې ایمان راوړي دي د الله حبيب او د دوی د مرګرو صحابه کرامو مهاجرینو انصارو قالو منافقان جواب کی وای اذمنو آیا موږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء لکه څنګه چې ایمان راوړي دي بي وقفو الا خبر شي دنیا والو الله وای څوک چې زما د نبی صحابه او تبي وقف وای انهم هم السفهاء بشک دوی وی بي وقف دي ولکن لا يعلمون لیکن دای پوری گنا اساجی خبر یو کې کله باندې سره کمک نیو کمک لیکي کو پوری نو ملامت شوی بیا بدا جنو کو بجی پوئی گی نا خو تر مرگ بس کئینا ولیکن لا یعلمو وی کامکل لے خو پخپل کامکل تو پوئی گی نا دا بس کے دو سا بلکل دا بس کے دو سا دا اغیس امکان نشتا ولیکن لا یعلمو اما خی گورا لا یشعرون ہوئی ولیکن لا یشعرون دیکھ کہ ولیکن لا یعلمون نو علماء په دې کې نقطه دا ذکر کړي وای مخ کې ګوره ذکر د فساد هغه په معمولی سوچم فساد معلومیږي او ډېر لوی فکر ته ضرورت نه لري دلته وی وهم لا یشعرون او دې دې کې بي وقفتوب ثابت دی لو دا یو لوی سوچ او فکر ته ضرورت ده ځکه وی ولا کلا یعلمون دای پوری گنا واذا علق الذين اكلش یوزی شی دایدا وکسانو سرامنو چمو بنات دی قالوا آمنا لو دای وای مونګمی بار روړے دے اے مومنانو تو ای مونگم مومنانیو مونگم ایمان روڑے دے او دیمان داوے کئی دیمان سکئی داوے کئی و اذا خلو الى شیاطینہم کلچ لار شیدئی خفلو مرگرو مشرانو شیطانانو تا قالو نظامنا فقار ورتوائی ان نا معكم بشکم تاسو سره یو تاسو مومنانو شرم کې نه یو پاسي و انما نحن مستهزئون بشکم د مومنانو پورې ټوکی کوو اې دای سره چې مونږ کینو نو دا داغي پورې مونږ ټوکی کوو آیات مبارکته سوچ کوي مومنانو تبرال ودای به آمنا موږ ایمان روړې ادي دې ګور آمنا جمله فعلیه په حدوث او تجدد باندې دلالت او څه تاکید مافي دې نه ذکر کړې او کله چې خپل شیاطین او تلاړ شي دای توي ان معکم الته جمله اسمیه ذکر کړې او تاکید وروړي وای مون دوامن نو استمرارن غره تاسو سره یو دا دواغن استمرارن همیشه تاسو سره یو ایله خاصه د سفرز او د مقصد د فارم وایو چې موږ ایمان وروړي دلته وی و اذا خلو علما ولیکي د خلا په سله کې چیلا راشي نو دا په معنا د انصراف وی او د تلو و اذا خلو و اذا صرفوا و ذهبوا ور شیاطین نسوت مراد دي مخکې موږ سوره فاتحه کې ویلو تعوذ کې چې شیاطین په انسانانو کې وی او په پیریانو کې وی خو دې کې خو دې آیات کې د شیاطین نه مراد په پیریانو ولدینا د انسانانو شیاطین کې مراد دي شیاطین څوک د دې منافقانو هغه د بيدینۍ مشرع او هغه څوک د يهود موليان یا د مشرکان او سرداران شیاطین هغه څوک چې دایته د دروغ او حکم به کولو لکه يهود و اذا خلو کل چلاړ شي دوی الى شیاطینهم پلو شیطانانو مشرانو تا چی اغی دیتا دو کفر او دو دروغ او دو اسلام او دو دین دو مقابلی حکم کئی چی گرپ جب اخو اسلام ساتی او زلکی مخالفت کوئی قادون دا منافقان ورتوائی انا معکم بیشکم تاسو سریو انما نحنو بیشکمونگا مستحضرون دی مومنانو پوری ٹھوکی کرو اید امون چوائی مومنانی چیزمون بینی محفوظی وی ادا مسلمانان مقتلینا مالونا و اولاد مقیفازت کی وی باقی پا باطن کی ددائی سرنیو دا خدای پورې چې ټوکی کو ځان مور سره موافق کړي اپ باطن کې دای سره موافق نه یو حدیث کې ګوروي وي منافقان مؤمنانو پورې ټوکی کوي دا همیشه د فارد کفار او د دیند دشمنانو طریقه ده چې دای مؤمنانو پورې ټوکی کوي مؤمن ته د صبر وکم دی خاص کر د دعوت په میدان کې قران کې ډېر آیاتونه راغلي چې کفار او د دین دشمنانو او مؤمنانو پورې د دین د وجه نه خندا کولا ټوکی به کولی لکه وګورئ تاسو سوره توبه لسمه پاره کې سوره توبه وګورئ او داغی آیات مبارکو گوری پینزم شپیتم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَخُودُ وَنَلْعَمُ قُلَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ اے منافقانو پوری په الله او د الله د رسول او مؤمنانو پوری خنداګانې کولې یو صحابي و او ری دی د الله حبيب ته وې د دې یارمغه شته په څه کولې د دې کې علماء لیکلي وې په ټوکو کې د الله او د دې پوری بخان دي نه که په سمه هم کافر کیږي اګه په ټوکو کې کې قرآن او سنت او پیغمبر خدا دې دې پوری بته مسخره او غب شپ لګې ولئن سالتهم كثرت فوستو کو حبیب د دې منافقانو نا چې دا اول د الله او رسول او دین پورې خندا کوي لا یقولن نخا مخادی بوای انما كنا نخود بیشکم خو غب شپ لګولو ونلعبو لو بمقول يرحس بلوم وشو خبرو کې ټکو کې دا خبر رالا قل ورته فرمایا اب اللہ آیت اللہ پوری و آیاتی دا اللہ دا آیاتنو پوری ورسوله او د الله د رسول پورې کنتم تستهزئون ییتا شکو کی کون کی اگر آمیشن فارد کفارو دا طریقه دا چی دی دا مومنانو پوری سکی چوکی کئی مومنان با قدیبان صبر کئی لکه سور مومنون تلسم فارکیو گو رئی خسم تاسو گو رئی اس خوب میڈیا و فعام لیول سر اسلام و مسلمانان او دا اللہ حبیب پوری چوکی کی دا سوسنی خبرنا سورہ مومنون تر لسم فارک او گوری او آیات او گوری دا سورہ مومنون یو سر لسم فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ پرز دا قیامت با اللہ سا خلق اور تا غرزئی ای بو اللہ من دری اور نا روبا سا اللہ ورزئی پوری او چخ شیدی اور کی زما سا بندگانو زما دا دین او دی ایمان خبر بیتا سنکولا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًا نُتَاسُ وَغَيْنِ اُلِيُوا پَتُوكُ مَسْخَرُوا سَرَامُ ای پوری خنداگان او مسخری بمکولی حتی انسوکم ذکری تردی چی دیٹو کم اسخرو تاسون زما کتاب او زما یاداش او دین در نهیر کڑیو وکنتم منهم تدخکون وی تاسو چیمیشا ممدی پوری خنداگان کولی او دی مومنانو سوسنو ندئی بصبر کولو انی جزیتهم اليوم بشکا زبدلور کوم دی تنن رز بما صبرو په سبب داږي چې تاسو په دې ټکو خنداګانو صبر کړو انهم هم الفائزون چې بشک دی کوم دی با مکمل او کامل کامیاب دی دارنگی آیات گوری سورہ متوففین دیر شما پارا کرائی امیشن پارا دیم دی دشمنانو کارسو مومنانو پوری خندہ گانے بے کولی ندا سنوی خبر ندا زڑا خبر آگا آیات گوری سورہ متوففین دیر شما پارا کرائی آیات دی یو کم دیر شم نمبر یو کم دیرشم آیات دے دیرشم فارکی سورہ المتوففین ان اللذین اجرمو کانو من اللذین آمنو یضحکون ان اللذین بیشک آکسان اجرمو چی مجرمانو کانو دی من اللذین داکسانو پوری آمنو چی ایمان روڑیو یضحکون چی خندا گانے بے کولی ویدہ مرو بہم کلچنا مومنان بپدی مجرمانو تیرے دل یتغامزون ندائی بیو بلت اشارے کولی کلس پکاوے او خندا پہ اشارم کی ویدہ انقلبو کلچ بو واپس للدا مجرمان لا اہل مخبل کورنتا انقلبو فکہین نتلل با خوشالا خوشالا چنن خموم و منانو پوری دیری ٹھو کیونکی ویدہ رہاوهم کلچ باو قتل دی مجرمانو دی مومنانو لرا قالو دی مجرمانو بوی انہا اولائی لدالون وی بیشک دا کسان خام خام راہان دی وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ نور علی گلی شوی دا مجرمان او کافران پا مومنان حفاظت کون کی فالیوم الَّذِينَ آمَنُوا نُنن رَسِ رَدْ قِيَامَتْ دَا وَكَسَانْ چِ مومنان دی مِنَ الْكُفَّارِ يَدْحَكُونَ دَ کَافِرُ پُورِ خَانْ دِوَا وګوره دا همیشه د پاره طریقه ده چې کفارو د مؤمنانو پورې خنداګانې کړي. الله یستهزئ بهم. اخپل معنا د آیات دا الله و ټوکیو کی د دوی پورې څنګه چې د شان د الله طرف آئیږي ویمدهم او مهلت ور کوي دوی تا فی طغیانهم پدی سرک شید دوی کی یعبدون وی بدی دغشان حیران و پریشانا. آیات مبارک بارکی بازی رست و سلف و تاویل کڑے آیات مبارک بارکی تاویل کڑے رست و سمر و لما چیدی نیدہ سے ہوئی اللہ با دیتو کو سزا ورکی او دیتو کو بدلب دیوالی او سلفو دا آیات پا ظاہر حمل کڑے او دی کیفیت اللہ تسپارلے دکاوئی کمانا دا سوچی اللہ یجازیہم بیستے رائیم نبیابی اللہ یستہزئ بهم بزے دخشان ویدے رکا سمو خیال دے تاسیم ویدے شوچی ددی دٹو کو سزا پور کی ددی نسبت الله تکما یلیق بشانی ہی شر لکه حدیث د بخاری او مسلم شریف کې راغلی اخیرا نه سړی چې په جنت ته جنکی ناغه تبا او دا خیال کوي چې جنت ډکه نماز او خوفات نه الله ورته خو خلنه چې دومره جنت ترکم لکه دنیا او ور سره چې لس دنیا غانې نور یو ځکه نو حدیث کدا سره غلې دی وای اتستهزئ به و انت رب العالمین تبا پور استهزاء کې او ته رب العالمین نو ګره نسبت د دې لفظ د الله رسول الله تکړه دل تعالی موي وصل خدا سي وای چې بس لفظ د ظاهر وي مراد دا اللہ چی صدی نظمون پا غیبانی ایمان دے اور استحضاء پا کلام دا عربو کسیتا ہوئی پی جندلی پا کار دی وی گورا استحضاء دیتا ہوئی سوک چی چاپور خندا کئی دتا مستحضب ہوئی پس یوی د اسم فاعل سره او مستهزه چې چا پورې خندا کې دي نو اې د لدا څخه قول او فعل سرګندول چې ظاهره نه رضا کې او ظاهر کې د در رضا وي او دا د په باطن کې خفقان پیدا کوي دغه معنا د خدا او د مکرم دا ور منافقان وسکټو کی کولې پجب اسلام سرګندولو د الله او د رسول اقرار کولو او په ژوندو کې پټ کفر ساتلو د دای چې څنګه معاملې کولا نو الله بدای سر ادا سی معاملو کی دا سی معاملہ با الہ العالمین دوی سر او کی اللہ یستهزئ بهم الہ العالمین سنگے دشان سر چخائی گی او ځان ته د دې نسبت کړي ټوکی بو کی دوی پوره او مو تعویل والا رستو لما وای د ټوکو بدلب ورکی د ټوکو سزا ورکی و یمدهم فی طغیانهم او مهلت ورکی دوی تا د ذوی په دې سرکشی کې یا مهون وی بدای حیرانو پریشانا. ادا شان د الله دې چې مجرم ته مهلت ورکړي. ادا مهلت د دیون خطرناک دی. وردا یو مسله ده چې یو ظالم کافر سمدستی نیول خطرناک دی که مهلت خطرناک دی. دغه که ظالم سمدستی نو نیو خو چې څومره بوج دی هغه سزا به ملاو شي او که یو کال دوی ورته مهلت ورکو نو په دې یو کال او دوه کې به نور څونه ظلمونه وکړي. دا مهلت د دیونه خطرناک دی. دیو جن علماء یو قاعده ذکر کړي وایي د نیکۍ په ټولو کې لوی بدرسه یو دې کول الله د بل توفیق درکو راغله درس دا وی او ورسره د صلات اشراق او صلات زوحا او ډېر ډېر دعاګانې او د نیک کارونه وکړي. ا د ګناه په ټولو کې لوی سزا سره یو ظلم دی وکړو او پسې د بل مقدر ته ملاو شو. دا مهلت دې دیو نشه خطرناک دی. اولا یو قانون ذکر کړی دی ته به سوچ کوی او دې سره به دې استدراج معنا مو پیژنئ. کله یو سړی تدین رو رسیږي رام بیا دې مسلام دې مخ وړه دلې لګو لګو عذابونو باندې رو دي نو باز خلکو ته توبې توفیق ملاوي شي. اباز خلک داسي چې دې لګو نیو سره نورم په کفر کلک شي د دې ظلم کوي کفر کوي د دې دشمني کوي اروزانه مال او دنیوي خوشحالي سی واکي. هر څه سل پر سل کی د دې ظلم کوي که زه په ناحا کوي نو لاوي نن یو ولا زبات وي اور سم سل پر سل دي ته استدراج وي وای کله چې مو یو قصو کتو چې دا الله د نافرمانو د بيدینو سره د باندې د دنیا دروازې کولاو دي دې ته استدراج وایي. بس الله په دې حال کې روي شي او وردا الله عجیب دی ولوي دا سه حال کې رانی سي چې ارس سل پسل دې ته د افسوس مرګ وایي. تاسو ګورئ دا مو الحمدلله مسلمانانو وطن دې کې غریب ته او کمالدار رې دوارو سره به الله د لوی رحم معامله کوي. وګړې ماردار ورشي نو خلک افسوس کوي باغلې پاتې شو او دا پاتې شو او پاتې شو. اګه دا چې دوی چې هغه نه کور او نه نو وایي هغه فرق هو هغه نه وایي څه پاتې شو. نو کافر پدا سی وخت کې دي چې چر سي سل پسل وي وایي مدته مهلت ورکي ارسي ورته سل پسل کړي او دې غار سے لګوري او روح ته واغس او عذاب دې تراوستو. لکه ګورې تاسو آیات مبارکه د سورې توبې لسمه پارا کې ګورې الله اور تمال ور سړیر کی اپدی حال کې رونی سي. لسمه پارا سورې توبه کې آیات ګورې پنځم پنځوستم نمبر فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. فلا تعجبك تعجب کی روان چي سال رہے مخاطبا اموالهم مالون ددی منافقانو ولا اولادهم نا اولاد ددوی چه دی منافق خو سمر مال دے سمر اولاد دے انما یرید اللہ بیشک اراد دری اللہ لیعذبهم بها چې سزا ورکی دی تا په سبب د دې مال او اولاد فل حیات الدنیا فجوند دنیا کې اے په دې مال سور ستړ کو نو کوم مؤمن ستړ شو خدا حلال مال عبادت دے نو منافق نه خو بیت شي خولي او باید اگر کده مؤمن بچي بیمار شو عمر شو صبر وکړو نو جنت پی حاصل کو نظر منافق بچے تو بیمار شو او پرشو ٹھول غم او غم دے لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا چی سزاور کی دویت پدی پجوند دنیا کی و تزحق انفسهم او سختی سروزی روح نددوی و هم کافرون او حال داد چدی کافروی مال لنګوري هر سسل پسل لنګوري او الله دی روح والی د دې تا رانی ول د افسوس وای دې تا د افسوس نیول وای لکه الله د فرعون او د هغه قوم بارک وای کم ترکو من جنات و عیون سمرا باغنا او سمرا چینی اتفاق تشوی او عزت مندی عزت منزایونا اللہ دے فرعون نارس سل پسل پاتکل او اللہ دغشان دولا سد وخبی اوپا جرپا دریاب و سمندر کی ورطاو کو ویمتهم محلت ورکی دوی تفی تغیانهم فدی سرک شہید دوی کی یعمہو وی بدئی دغشان حیران و پریشان علماء علی پیلی عم حسد ہوئی وی عم یا پسترگو کی وی دسترگو نزوالے او عم ها پزڑکی وی او کل پزڑکی بڑنوالے رازی ہاں پوچھوئی فرق بانے عم یا پا سکی وی پستر ہوگی چستر گی را دی او دن سے عم یا ندی ویلی عم ہے ویلی یا عمہون عم ها دزڑو رنوالی توی اگر چکل عم یا دزڑو پا رنوالی کی را دی نظر توی یا عمہون عرسو خسل پسل دی خجرون ایڑاک ندی زکا یو سړی دا ټول دنیا دا خراب نبی یعنی قبر خیرت او زمکذت نبی یعنی زړی ډوله او کله چا یې سم نشتا خراب پی یعنی مان پی یعنی قبر خیرت پی یعنی زړی ډوله نو عمها فزړ کې استعمالې او کله ور عم یم فزړ کې راځي لکه سوره حج ګورای لفظ عم یم فزړ کې استعمالې والله سما پارا کی سورہ حج دے او آیات سورہ حج قریش پاک سل ختم نمبر آیات افلم یسیرو فی الارض آیا دئی گرزی دلی ندی پزمکا کی اللہ پزمکا کی دگرزی دو دعوت ورکی خود عبرت پا نظر آیا دی گرزی دلی ندی پس مکہ کے فتکون لهم قلوبن چیشی دا دی دا پارزنونا یعقلون بها چی دا اقل لکار و آخری دا دی زلونو پزریے او آذانم یاشی دی دا پارا غگنا یسمعون بها چی اوری دلو کی پدی غگنو فَإِنَّهَا بِشَكَ قِسَدَادَا لَا تَعْمَلْ لَا تَعْمَلِ الْأَبْصَارُ چِدَ دِي كَافِرُ سْتَرْگِرَنْ دِينَ لِي وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي لیکن رَانْدَ دِي زُنَهَا غَا فِي السُّدُورِ چِپَسِنُوكِ دِي اگر از رسل عمیم ذکر کا اگر چِ عمها علماء ویلی ابن کثیر وی چه العمی فی العین والعمها فی القلب عمی پسترگو کیوی و عمها پزڑکیوی و کلد عمی ذکر او د زړه سره راغله و یمدهم مهلت ور کوي دوی تا فی تو غیانهم پدی سرک شهید دوی کی یعمهون وی بدئی حیرانو پریشانا اللہم انا نسألوک بی انا نشہد بی انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم اله العالمين زموږ ته ټول خاتمه په ایمان کې یا رب کریم موږ عاجز یو ته د خپل کتاب په دعاګانې قبلې زموږ د ټول د مهنت خالص تخپل وجه لپاره کې یا الله زموږ خاتمه په ایمان کې یا الہ العالمین زمونږ خاتمه په ایمان کې الله په پوره پوره دین مونږ ټول له توفیق راکړي رب کریم دا د هدایت کتاب دی او دا د دنیا او د قبر او د آخرت د نجات کتاب دی زمونږ ټول سینې د هدایت لپاره پرانستي الله مون سره د خپل ځان کا د قبر او د اخرت فکر برګره کې الله مون د دوارو جهان او د شرمندګو د رسوایو او د ذلت نه په خپل رحم او کرم وساتي الله مون ټول د علم نافع راکې الله سمره مسلمانان اوریدونکي او نه اوریدونکي دي د نه اوریدونکو ټول د توفیق ورکې او دا قرآن زمون دا پارا حجت کی او پمونگی حجت پجوڑ ہے یا رب کریم مونتا او زمون دا دول والدین اتا اصول فروع اتا مرو جو اندو اتا حاضرین و غائبین اتا وارا علوی گناہونا معاف کی اللہ منصر دا رحم دا کرم دا خفل عفی معاملو کی الله زمونږ د تمام حاضرین او غایبین او امتیانو دینی دنیوی حاجتونه په خپل رحم او کرم پوره کړي الله زمونږ د ټول دینی دنیوی حاجتونه او پرې دینی او دنیوی پریشانۍ په خپل رحم او کرم ختم کړي یا رب کریم دا کوم وبا او کوم بیماری او مصیبت راغله دا تمام امت مسلمان پورته کې الله دا څومره کاروبارونه باندې حرمین شریفین مساجد باندې مدارس باندې الله دا زهونه دا ټولې پریشانۍ دې کې الله دا تمام امت مسلمان هر قسم پریشانۍ و باغاني مصیبتونه دې کې الله موږ ټول د امراض دایمه او او دا عارضی را اوساته رب کریم د چا اولاد نشتا نیکمل صالح اولاد ولا ورک الله د چا اولاد وی د خپل مور خپل دستور وی حواله جوړ الله سمره بدین او بنات کی تد غیب او ند نیکو رشتو بند بسورته وک الله بی گناه بندي وا د بند کر اخلاص کی د چا دشمنه اطراف غنی دی رب کریم و پا محبت و دوسته ایمانه بدلی که اللہ زمین دی ملکونو دی اسلامی و ملکونو که امن و امان راولی اللہ زمین دی مشرانم نیکان که او زمین دی کشرانم نیکان که اللہ زمین دی مشرانو کشرانو دی طول امت پا منسکی جور اتفاق و اتحاد راولی اللہ دی دین تمام شعبی تر قیامت پورې قائم یو دائم ساتي الہ العالمین موږ سره د خپل رحم او کرم معاملې وکړي د عفو معاملې وکړي زموږ د ظاهر او د باطن معاملې الہ العالمین موږ سره وکړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.